بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين إمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نبيه في الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على بني هاشم فلا تحل لهم أبدا. فوف لا يمن بي نيغي يمن تي ليمو توخالي داخ واخ جي ييغلا وون كو واخ جي شيخنا تجار رضي الله تعالى عنه دون واخ نان بنو هاشم نيوم نوي وا اهل البيت امنا ني نه بنو عبد مناف لا amna ñu ne manam wax nañ ne banu hashim lolu leer na te banu ghalib tamit leer na ni ñom bokku ñu ci kon seen digënte mom la wut la dut bi nek am ñu ne banu hashim la ak banu abdu manaf ah saxula banu hashim ak banu mutalib ah be mu nekkon ci lay bi ci wax ji ba ñew ci li nga xamantene mom la banu hashim manam liñ wax ci banu hashim ne ñom ñoy mbokk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne ñom lañu ahlul bayt mune wa qad deug harama haramal na annabi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam as-sadaqa sarah ala bani hashim ci banu hashim wa banu hashim amuñu sarax kenn duko manam kenn du len ko jox ñom dafa haram ñu lek sarax ñu nang ko ñu jël ko fala tahlu dagan lahum ñel len abadan bu faaw walal tafata de deful gestu ila ma ci li nga xamantene yaqulu wax nako al fuqaha len ci boroxom fiqi motax ñu wax du fuqaha yep mais len ci boroxom fiqi ñi wax na min ibahatihim ci daga min ibahati ci dagana lañ ko dagana lahum ñel len nan wa banu hashim mutalilina ñuy laye manam di sukkandiko bi shiddati ci taru faqrihim senu ñak wa adami ak ñak akhdihim jël gi ñuy jël min baytul mali ci baytul mal mom lañ waxon ne la moy trésor public xam nga dañ dan jël alal ci trésor public ñom dañ ci dan am seen cër wa banu hashim ndax ñoo ahlul bayt buñ démé ba aduna bi wala dëkk yi par exemple ñu nekk ci réew mo xamantene baytul mal amu fa amul dëkk amul place bo xamne fa lañu day alal ñu ne li moy alalu julli ñi trésor public bu fekkene dañ lool am fa nan lañu def nga xamantene sarax azaka nit ñi duñ ko dajale fenn diko joxe niki nonu amul ay butin de guerre yu ñuy amé diko def fofu ak lo xamantene ay intérêt généraux yi la nga xamantene alalu julli ñepp la ñom ñoko bok légui de ce fait wa alul bayt nak wa keur yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa am luñ ci am yoy yep bu fekkentene amatul amna ci fuqaha yi nak ñu né rahmatullah alayhim ñu né ah bu boba ñoñu dana dagal ñu jël sarax parce que bu fekkentene amuñu dañu ñak ñuñu def loolu cheikh tidiane radhiyallahu de wax ne du dagan ci ñom abadan ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko haramalon ci ñom lu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam haramal ci ñom du dagan ci ñom a badan te deful geste waxu fuqaha yoyu rahimahumullah yi nga xamne dañuy wax na ñom dina dagan ci loolu bu fekkentene ñuy layene da buñu ñaké ñak gu tar wala bo hein ak tamit ne buñ lay gisé ñu ñak gu tar kon war nañ leen mëna sax wala bok ñuy jël ci alalu ci baytul mal moy trésor public loolu amatul bu amatul nu ñu def cheikh tidiane radhiyallahu anhu neena fa inna li werbor ma hada ta'lil gogol ak lay tax gogol lay loolu la asla laho amul ciosan la as la dir ciosan laho diko ñeel amul ciosan ci diine wax la jo xamne ci xel rek la ko gaay ñuko wax tek teguñu ko ci diine lool mom motax fiqh lo tax mu xaw compliqué c'est à dire qu'il faut ngay xol masala bi ci côté yépp do ñew rek naan way mën nañ ko def comme niñ wax comme saraxé mo ki ñoyam kuy layé né sadaqatul fitr moy a mouru ko mën ko guñé xaaliss angle yi mu xolé mo baxul parce que mom dafa layé rek né alal ji mën na fnako né légui xaaliss na nit ñi gëna soxla bo lan joxé lek lu soxla wuñ ko mais ko xamantene dem na ba soxla wul lek deug deug moy kon mom mën na baña lan mën na baña lek alalu mën na baña lek sarax murum kor soxlo deug deug xaliss mom koko jox dakoy nangu bo mo joxe xaliss dam koy jël buñ la ko joxe yow ding ko jël kenen buñ ko joxe ding ko jël mais est ce buñ ma joxe ciép jour bobu wala dugub man dana ko jël est ce et cetera lool la xaliss koko jox dakoy nangu dakoy jël parce que xaliss dafa mën nga ci def lenen mën nga ci dox say soxla mën nga ci def lenen donc di laye lool mom xam nga du lay andak ne jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam xaliss amon nak te ci ay lay yu bare bare ba pare dañ ko dul jeufandiko d'ailleurs mom lañ dan joxe exemple dinar ak dirham lool lañ dan joxe exemple marché al xaliss lañ fa dan joxe même bu dé trop amon na mais xaliss alalu azaka bu mag bi xaliss lañ don wax ak or leg lan motax nga formé bu ñëk ba ku daan affranchirou ap ki or wala xaliss lay joxe mais legui ba pare yow nga bëgg wax né wa jamono ji ñom ñoo gëna soxla xaliss ke ñu ñëk ni foko tek su lu tax sañ tuddé ko argent xaliss est ce lu tax ñu tuddé ko argent moy ci bi wa moy matière bi wa moto xaliss legui mo wala wa moy matière avant lool la ñëw li ngi wax la wala ñu échanger pièce d'or yi wala pièce d'or bi ak pièce d'argent yi lool lañ daan échanger té si deng munefa in hadha ta'lil kon bilek lay bilek laye la asla de tosan lo ñel ko iznak lan allata lay tax man ayhem gi tax ñu xagn len min sadaqati ci saraxe annaha mo yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne saraxe aw saakhun nas tilimu nit ñi la tilimu nit ñi la lol mom motax wa qaddamum te daf leena jital allah bur yalla an waaw anha wulif saraxe wulif tirim yoy li awlou wi ngir kawak man sabuhum sen waccu way sen place sherifi kawé giñ kawé motax ñom ñune dedet yeen bu len lal saraxe wa hadhihi allati bil taqtakh nak baqiyatun aj desla ala asliha aj tosanam lam tantaqil du toxu musul toxu le fait que sarax nek tirimu nit ni parce que day setal nit ni ci bakar et cetera ko lolu mom mbir la mo xamne daf fi nek te du tox comme cause bobu mo taxone te cause bi toxul kon nak mbir mi day dess innama li ambares moy yasihu dana wer zalika ta'lil gogol ak taxtax lil fuqaha inel fuqaha law kana bu fekkonte na nek na illata manahim tax tax xagn giñ len xagn min sadaqati ci sarax al ghina moy womal aw wala bok wufura hazim matuk senu cieur min baytul mal ci baytul mal bu don ne lolou mom motax bu don loloy cause bi bu don ne den cause bi kat bi tax yalla dagan manam baytul mal manam li tax ñu len ñu ju xagnol len azakat sarax yi mom moy ne dafa fekk ne ñom dañoo amul manam dañoo am xaaliss bu bari dañoo womal loolu tax ñu ne waaw da ngay na riche motax kon yeen dañuy xaramal ci en sarax mais du loolu bu fekkonté tamit dañ ni comme baytul mal nga fi trésor public nga fi te dañ leen ci jox seen wal kon yeen jël leen loolu rek te bu leen jël sarax bu doon loolu motaxon tamit kon bu loolu taxo act bi mëna taxu mais problème bi moy loolu taxul li tax moy do fekk na sarax lan la tilim nu nit ñi la waaw kay waaw ñom dañ koy joxe fa idha faqada bu fekente na faduna hada lol qulna dañu nan innaha wir bu wor moy mom sarax taxlu lahum donna dagan ci ñom wal hukmu way nak atte bi lam yaqa rutul li ajli hadhi li ajli ngir taxta ngir hadhi al illati gile taxta wa inma li amras moy waqa dafarat al hukmu atte gi liman ay ha ngir xagn giñ len de xagn anum wolif len min an manam ndax xagn giñ len ko xagn ne len bu len jël sarax min anha ndax da fek na sarax aw saxu nas tulimu nit ñi la wal alu man sabihim ak sen kaw kawek gi nga xamantene mom lañu kawé ñom sen place ba kawé ñum kawé anha motax ñu dakk len wolif sarax yoy wa hadhihi alati ci gog te gog la tax tax nak hadhihi alla jariyatun aji dawla lam tan takal du taxu fa haula'i ñooñu hum ñoom al alu ñoom ñoy wa ñooñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam al asli yu na ñinga xamne ñoom ñoy ciosan kon lool mom moy ciosanu wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy banu hashim leer na kon wa banu hashim ñoom ñoy wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci ciosan ñooñu ñoom dañu juddu rek nek ko ci seen deret la daw ci ciosan ñoñu yalante bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ci ñoom liñu wax mahabbatan zatiya chafer ko xamantene seen essence mo lan ko dox ci seen essence la la ne ci seen jëm la ne ñoom la yalante bi sallallahu alayhi wasallam wax ne an-nujum umana sama wa ahli bayti umana al-ard bidiwi ñoom ñoy sécurité asaman sama wa keur man yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñoy sécurité wa soufsi sen jëm ñom ci sen bop rek sen jëm rek ci sen bop ay biddiw luñ ci kaw souf dañu am gëneel yo xamantene am particularité ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam bo xamantene mom mo worat alquran wax ko ñu war leena sop war leena magal war leena fonk ak nuñu mëna mel ndax kep ku sop yenen ku sop nit ku mëna don lepp lu tak ci mom dang koy sop ku sop yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam da nga wara sop wa keur dang leena wara fonk dang leena wara magal dang leena wara yekiti yalla mo len jox cieur bobu mom mo xam lutax mu jox len ko mo len may ngeenel gogou nonu kenn fekku len ci yalla nak ngeenel ci loxom la nek moko jox ko neex nit nak su fekente ne du nangu ngeenelu nit ak ngeenelu kenen ku yalla fal c'est parce que tout simplement du borom gënël ndax borom gënël rek moy jox cër borom gënël képp ko gis ñett nit nga ni fo leen gisé fonku leen ngir yenente bi sallalahu alayhi wasallam ndax seen fonku leen ak bëgg leen ak magal leen ak yëkëti leen dafa bok ci fonk ci bëgg ci mangal ci wék ci yékiti yenente bi sallalahu alayhi wasallam wa keur yenente bi sallalahu alayhi wasallam dérétam dérétam ben ñi top sunnam don nuko nonam ci di top sunnam ak di jangale diine ñaar ñettel bi moy kuñu ko tuddé sallallahu alayhi wasallam ñatt ñi ni fo leen fekk bëgg leen fonk leen wet leen magal leen ngir yenente bi sallallahu alayhi wasallam biñu askono kon ñi banu hashim ñoy wa keur yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ciosa wal al ñoon nak al mulhiquna ñi nga xamantene ñoom ñoo leen dabé suñ faal ñaari xaj lañ amna ñoo xamantene bokku ñu ci ciossam ci keur yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mais dat nañ leen manam dem nañ ba boole leen ci bi seen biir ñoo al awwal kenn ki cheikh tidiane wax radiyallahu tabaaraku ta'ala anhu wardaahu wa annabihi al awwal ki ñeek minum ci ñoom man moy ki nga xamantene in sabaha dafa soobu dafa ciubu xam nga ciub est ce xam nga ciub wa kay dafa imprégné wu ci seen bir dafa imprégné wu bi mahabbatihi ci sop yenente bi sallalahu alayhi wasallam zahiran ci biti wa batinan ak ci bir muna yashhadu dana fiyal li hadha ngir ci lolu qawluhu wa xam bi mu wax mom yenente bi sallalahu alayhi wasallam haythu bi nga xamantene su'ila laaj nañ ko man ala muhammad ñan ñoy wa keur yenente ala muhammad sallalahu alayhi wasallam ñan ñoy ñom alladheena bi nga xamantene umirna dañu digal bi hubbihim ci sen ci bëgg leen sop leen wa ikramihim ak teral leen wal bururu bihim ak di baxi jëme ci ñoom fa qala mom mu wax yenente bi sallalahu alayhi wasallam ne ahlus safa'i moy borom sel tegi wal wafa'i ak borom matal kolere yi mim man ci ñinga xamantene amana bi gëmna ma wa akhlasata bu selal kep ko xamne dag ma gëm te selal tay matal sa digënte ak sa borom sa digënte ak jami ba pare bi selal ha nek ku sel pur yow sama wa keur nga faqila lahu ñu ne ko ma alamatuhum lan moy sen mandarga buy wane ni koku ci ñooñu la bok fa qala mun isar ha radiyallahu anhu bi mu wa maam yenenbi sallallahu alayhi wasallam lañ lañ lan moy mandarga ñooñu fa qala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne isara mom moy jox moy eufel jox priorité mahabbati sop giñ moy sop ala kulli mahbubin ti lepp kep lepp lo xamne def nako sop sop giñ moy sop man yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mo upp doole lepp lo xamantene def nako sop washtighalu ak yittewo soxlaal giñu soxlaal al batin seen bir bi zikri ci dima tuddu dima fateliku baada zikrillah ginnaw biñu tuddu yalla ak di fateliku yalla azza mag teddna wajalata magna buñu kon seen mandarga moy lan moy jox priorité biñu jox priorité soppi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci kaw sopp lepp luñu mëna lu mëna ron lepp luñu sopp rek day gis ne sop giñ sop yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko fete kaw ben ñaarel bi mom moy yittewo giñu yittewo seen bir ci fuñu tollu di tuddu yalla di fatlikou yalla di tuddu yenenbi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam lolu bo ci bokke lolu ben kurel la fa hadha mun bi kulul asnf al awwal mom asnf moy khaj al hum manam mun fa hadha asnf bok bilak khat hum ñom al al ñom ñoy ñoñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam al murhaquna ñu joté ci yena maam ñi fekk ci ñi nga xamantene ñom ci ciosan lañ ko nekké dela wasnfu thani ñaarelu khat bi kon khat bu ñëk bango yalla nañ ci yalla boole ñaarelu khat bi alladheena moy gaay nga xamne hafizu dañoo samonté woto ala tibati du top sunnatihi sunna yenenbi sallallahu alaihi wasallam wa takhalluq ak jiko bi akhlaqihi ci jiko mi mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam waqtfa ak di top atharo ay jeexitalam di top ay traceam di suivre ses traces ñoñu tamit ci wa keur yenenbi lañuy bok sallallahu alaihi wasallam ci alu muhammad lañ bok sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla bol tam ci ñoñu muna yashhadu li sayyidi li hadha ci lolu qawluhu moy wax bi mu wax mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam inistata'ta bo am bo mané am tusbiha ci ngay xey wotum si te ngay gontu walay sa te du nek fi qalbika ci sa xol khillun ak wor ak ngagn ak ñag okay ñag li ahadin ñel kenn fa zalika lolu sunnati moy sama sunna wa man ahya kep ko xamantene dundal nga sunnati sama sunna dekkal nga ko fa ka annama da nga melni ahyani da nga dekkal da nga dundal man ku fekk benn sunna bu meuna don nga dundalat ko wala nga nek ci diko dundal di jeffe diko jeffe ba muy gën di dund ci kaw suuf dafa melni man yenenbi yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nga dundal wa man ahyani kep ko xamne dundal nga ma kana day nek may and ak man fil jannati ci wa ci aljana hadith bo ma at-tirmidhi sallallahu alaihi wasallam rahimahullah deng comme mo ñeneen ñaar ñeneen benen kurel gi mo ñan ñeex na dañu samok tek sunna seen lepp ci sunna lañ koy tek sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam di jikko ay jikkom di top ay jeexitalam deng lu yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam bo mané ngay xeyte gontu te bul am benn ñag ñag par rapport ak kenn ci sa xol lenn lo jappal kenn do iñane kenn do soxor kenn do bañ kenn et cetera boko mané defal parce que lolu néna lolu moy sama sunna yenente bi non la melone sallallahu alayhi wasallam mara da do wax gaay bu len ma netali dara parce que dama bëgg bu may genn seen bir mu genn fekk duma am ben dara lu may jappal kenn sama xol set par rapport ñepp mom la waxan gaay 2009 yang koy fatte nak gaay de ki di netali man len nak buma fi kenn netali dara yang koy fatte nak okay fek nefeke mo ko men waxno ah wax nañ la ko ah d'accord ah mo kenn netali dara parce que dama bëgg voilà buma génné sen bir ma génn ak xol bo xamné ñepp xol bu set lay and ak ñom yalla nañ ko yalla may yalla nañ ko yalla yombal fa ulaikum ñi hum ñom ñoy al al ñoon ñi nga xamné al mulhaquna ñom ñoo fekké fi intaha jeexna fi la wax cheikh tidiar radhiyallahu anhu motax maqamale yu kawé yu am solo bok ci wa keur yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci batin me ki bok ci wa keur yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci zahir ak ci batin mo upp ñep mo raw ñep bok sunna bari ci xolam ginaaw yalla wa ko xamantene fu mu tollu yenenbi sallalahu alayhi wasallam lay xalat fu mu toll yenenbi sallalahu alayhi wasallam soko bëgge xam nga mahabba sof ciofet dafa am ñaar al mahabbatul kasbi ak al mahabbat ak al wahbi mahabba bi nga xamne mom kasbi la manam nit ki da koy fagu lolu ci alamul khalq la joge ndax aduna yalla bind ñaar la alamul khalq ak alamul amr alamul khalq moy monde bi nga xamantene yalla daf ci bind manam lepp lum ci bind ci sabab la ko amale comme ñun niñ jurante ci sabab la nit ki dafa juddu ci sabab ndayam ak bayam fauteuil bi dafa exister ci sabab menuisier bi ko defar ak garab gi saxone et cetera ak liguey yi ñeneen liguey bu motax fauteuil bi exister mais ci sabab ñoon tabax bi dafa fe am ci sababu maçon yi ak ñi nga xamantene ñoom ñoo doon défar ciment bi usine ba ak ñi nga xamantene ñoom ñoo amone béton yi ñoko doon défar ak ñi nga xamantene ñoom ñoo doon défar bant yi ak ñi nga xamantene ñoom ñoo doon défar wéñ yi et cetera ak ñi doon couler peinture kat yek yépp yu ñoy ñi bool lool sabab la parce que alamul khalq lañ né malaaka yi nga xamantene dañuy juddoo ci wax yu baax yi wax yi nit ñi wax tamit ak seen yenn jëf yi comme banam bu ñu jappo ndox mi ci génné ak comportement yi yépp malaaka yi ci juddo loolu yépp alamul khalq lañ bok ndax dañu judd ci sabab lepp lo xamantene aduna bi nga xamantene dafa am sabab loolu mom moy alamul khalq mu am alamul amr nga xamantene buy am day am sans sabab yalla buy amal fofu ci aduna bobu dara da koy amal sans sabab comprendre comme ruh yi dañ jek jek rek yalla amal len kun fekun nek len mu nek ruh kenn jurul kenn lu beuri ci malaaka itam kenn jurul kenn amuñu ay nday ak bay et cetera dañ ñew rek amando am nonu yalla mo len le kenn ku ci nek ku nekkal mu nek et cetera yeb ci alamul lan lañ bok al amr deng amna ciofel go xamantene sop nit numuy soppe yalla ak yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ci moy mahabbata kasbiya bobu alamul khalq la bok parce que nit ki day def effort yi tax mu meuna récolter après sop yalla ak sop yenente bi sallallahu alayhi wasallam mën na ci yegg nak fo xamantene mais kokku non nga xamne dafa def ay effort pour sop yalla sop yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que daf ko bëgg diko réclamer fokk mu am lan ay nat ay épreuve pour xol ba xam manam pour ñu éprouver ko ndax limuy woté wo deug la ci mom wala deet parce que bo fi woté wo dara fokk ñu am épreuve bo né man na nangam dañ na la ëccë affaire ba ngi ni défal ñu gis kok mën na dem ba am al mahabbatul wahbiyya bi nga xamné yalla moko mayé nonu bobu mom mo bok ci alamul amr yalla ñu yalla défal bobu bobu nit ki su ko soppé yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mbir mi day nekk nature ci mom amna ño xamne nak dañ koy am ci ciossam am ño xamne dañuy liggey ci am mahabbatul kasbiyya moy bu ñëkk bi bay yalla deggal leen ci loola jox leen bobu bobu nak du am sabab yalla day jek jek rek jox leen ko ciofel gogou nit ki su jek jeké ba am ko bu bëggee faté yalla sax ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam du ko man ko lool bokk ni ñu xam na waaw par exemple duñu démé bay def dara sax lo xamni baaxul waaw mu melni yene dem lay wax ñu nan la bu ko def mara waaw lool mën na ci dugg wala ñu dem mën na dugg ci bu jëk bi mën na dugg ci bi mais dal signe principal bi moy nit ki day dem manam mom su bëggé faté yalla ak yenen tib sallam su né man instant bi dama bëgg détourner wu da tax sax mo préoccupé ci li yalla baña nek ci man manam ma baña xalaat yalla ma bañ sop ciofel gi ma bañ ko yek ci man duñ ko man buñ ko bëggoon dindi ci ñom pour ben ne serait qu'un moment duñ ko man tout temps ñi ngi sop yalla ak yenen tib sallallahu alayhi wasallam tout temps loolu mi ngi joll ci seen xol ñuko yek yalla ñu yalla defal bo amin bo yegge fofu yow bok nga ci wa keur yenenti bi sallalahu alayhi wasallam yegg nga ci maqama bobu mais ñoo ni dañuy bak duñu bakkar mën nañ bakkar mais bakkar mën na nek ne yalla daf leen ko natto rek leele yalla natto len bakkar xam nga bakkar kiko yam moy ki nga xamantene julit pire wala waliyu mun bu am bu continuer def bakkar c'est parce que yalla daf koy rappeler ne ko mato pour mu wacce bopam gëna toroxlu gëna soufel bopam xamne mom matul du am ben yek yek ci bopam mais nit ki bu demone bal jikko bobu denc mom complètement nga xamne day toroxlu fumu tollu da fay toroxlu ci yalla dootu soxlaati yalla diko natto bakkar pour mu yek ne mom matul tout temps nak motax yalla motax ñooñu al hifz lañu am ak wottu mais nit ki feek yegugul fofu mën na nek waluyu parfois bu mak mais mu am bakkar yu mi def kon inta cheikh tidiar radhiyallahu anhu waxam fofu la wax yalla nañu yalla tass barke ci barkem yalla nañu yalla boole ci ñinga xamne radhiyallahu tabaaraku ta'ala anhu ñinga xam tane ci wa keur yenen tibi sallallahu alayhi wasallam lañu bok ci walu gogo comme limu waxon salman salman minna ahlal bayt salman ci ñun la bok wa keur yenen tibi sallallahu alayhi wasallam te salman pers la ju dekkul sax côté yépp mu ne ci ñun la bok wa keur yenen tibi sallallahu alayhi wasallam intaha mun tanbihun ak leral ngi ni imam an-naa an-nadhifi radiyallahu tabaaraku ta'ala warda an-nabi neena su'ila laaj nañ baadur ikhwan len ci mbokk yi rahimahullah rahmo yalla yeerum ko allah bur yalla wara beete mu geerma anu ci mom an kafaratul yamin ci kafaratu ngign nit ki bu giñe kafara bi mi def saraxe yoy muy saraxe nga xamne day dundal fukki miskin wala mu solal len wala manam day gorel jam bu julut wala mu lel fukki miskin manam mu jox la luñ dundé wala bok mu solal len yere fukki miskin su amul lolou ci lay dogalane wora ñetti fan legi nak gaay dañuy bëgg boy kafara rek nga dem wora ñetti fan fekk du lolou dede ñetti ye ngay def ben ba paré soko mënul nga dogalam wor so woré ñetti fan fekk man nga ben ci ye wor gi du jariñ dara ci kafara gi fokk dañ la koy lajat lolou legi nak sarxé bobu non mune hal ndax tuddu faaw def nako jagn man def nako jox li shurafa ñeel shurafa yi moy shirifi wa ko yenen sallallahu alayhi wasallam radiyallahu tabaaraka ta'ala anhum am la wa waladit dagn ko jox shirifi radiyallahu anhum waladit fa qala mun kenn ci mbokk yoy amana mom ci bopom la parce que leg leg day wax laaj nañ ben mbokk kenn ci mbokk yu nangam beur na lu ngui wax mais lu ci upp amana mom la mom ci bopam wa radhiyallahu anhu modesti motax mu koy def voilà du wax ne bop voilà mun la tudu fa wa deful jagn al kafaratu kafara yoy bi asriha mbolam sen nak mbolam xeto kafara yi kenn du ko jox li sadat na ñeel suñu sang ya ashurafa ñe sherif ya radhiyallahu tabaarak ta'ala anhum ndax a'azzu yikitina teral na notal na allah bur yalla qadaruhum sen dayo li annaha ndax lan manam yalla wala bok yalna yalla yikiti encore sen dayo te gën ko notal gën ko kawel li annaha ndax sarax yoy kat ñom ñepp kafara yoy yep kaz zakat kam azakala fi kawni hak nek gi mu nek aw sahab nafi so be manam tilim tilim nit ñi parce que kafara moy dama def bakkar mu bëgg buma joxe bakkar bi den ci man mok azaka bi ñoyal ci le fait que mu nek tilim nit ñi wa man sabawum te senu place gu kawé senu magay adjal upp na fu min al aqdari han ci ñuy ñu leen di jox ay tilim wadana ya ak yusufi mu dal di jëfëndiko baat bo xamné hadith la mu na alhamdu khaju cyanti yep aji sax la lillahi ñel bur yalla alladhi bi nga xamné ja'ala mo def rizqa wërsegu ala muhammad keruk yent ala muhammad sallallahu alayhi wasallam kifa fan mu nek lo xamantene manam lo xamantene dal luñuy doylo la ñom manam lo xamantene ñom ci seen bop manam dañu doylo liñuy am manam du mukk du rek mukk lo xamantene manam yalla ci seen bop ci bopam mo len jox wërsegu doy yalla ci bopam mo len koy jox lool hadiyé yi len di jox koku farata la danaka ci ñun ci ñepp wa ko yentou sallallahu alaihi wasallam hadiyé yiñ leen jox ara faratal du sarax du deer lolu teranga la ci ñun ñu defal leen ko radiyallahu ta'ala anhum qawluhu wax bimu wax wa sahbi xam nga daf ni wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ali wa sahbihi sahbi moy sahabam ismu jamala non manam ismu tour la bo xamne jamala pluriel la mbolo la li sahibin ñel sahib moy ab andando kara kib kem rakib wa rakib comme rakib ni pluriel bi nek rakib sahib pluriel bi nek sahib manam rakbu bok rakib rakbu sahib sahbu deng wa qila wax nañ huwa mom jam'un la mbol leho ñel ha ñel sahaba manam kon dañ wax ne ndax rakbu ak rakib manam rakib moy singulier bi rakbu moy plural bi sahib sahba wala ñel nako 12 jam'an amna fukk isna ashara fuk ak ñaar jaman ci pluriel jamaa boole nako baadu ikhwan lan di mbokki rahimahullah yal nako yalla yeureum waradete mu geureum anum ci mom bi xawli ci wax gi mu waxna amna kenn ci mbokki rahimahullah radiyallahu ko xamantene boole nak mu ne fa haka jumu'un sahibin sahibil wala asabih ashabin sahubun wa sahbanu بضم وكسر في الاخير صحابه تثلث في صحب صحابك وجهان من فهاك اما جخل جموع صاحب بلوريال بات صاحب صاح يو صاواي بالولا تي مينغو منفنا واخ اصاحب بوب صاحب بلوريال bone asahib plurielu sahib la bone ashabu plurielu sahib la sahub plurielu sahib la suhban plurielu sahib la munela bi dammin wa kasrin ci damma ak kasra moy bone suhban bone sahban denga fil akhir ci bu mujj bi sahabatun muné bo xamné tasallas muné tasallas fi manam witeul ñett yépp waxal defal ñett yépp ñetti maaf yépp fi sahbin boone sahbin sohbin sahbin le pluriel sahabuka munela sahabuka munela wajhanu koku ñaar walla moy lan moy dam wala kasra moy sahabuka wala sahabuka non sahabuka sahabuka wala sahabuka deng muné bi dammi nunu wajhan muné dañu damma nunu wajhan wala nga wajhan lil qafiyati ngir qafiya bi qafiya moy fi bi badi jexé nun comme bu ñëk bi wa suhbanu la waxon légui benen bay bi wa wajhan wajhan muné awwala bok lughat mu nek lugha rek benn façon waxinu arab ala hadd qawlihi kem li nga xamantene mom la way kat bo xon bimna فالنوم لا تألفه العينان نلو نياري بوتي دون كو تام موك مين نلو مولوني داما نلو نلو بو بوتي منوتو لا نلو بو ألوك سي جاتي رانغي نلو بينو يا أبت أرقن القدان فالنوم لا تألف العينان نون لا واي ويت نيك تامبالي نون لا واي وي مي adna ah way sama bay man day tolu dama wër ak dama wër ak ciek ah moy ko xamni munte nelaw dafa insomni moy wër ak ciek ci wala ala mun wa sahabi sahabi sahabi nak ko xamni andalo yenente bi la sallallahu alaihi wasallam man moy ki nga xamantene kuñ nane sahaba la moy man ki nga xamantene ittama dafa dajje bi nabi ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ci jamono ji mi dund ittima'an dajje go xamne mu'tadan guñu ba xola moy tagge nak mom tasse go xamantene guñu xam la guñu ba xola wa amana bihi te mu genn aduna ci lolu manam mu gem bok mu gem yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa mata ala zalik te mu genn aduna ci lolu kep ku mësa tasse ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam man ko bok ak mom place buñu mësa ciota yo deng jotaay nak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ben ñaaral bi moy gem nako jam gem na yonenti bi sallallahu alayhi wasallam jamono ji mi jotaay ak mom manam nekko na julit ñaara ñaa ñettel bi moy bi mi genn aduna lan na bi mi genn aduna fekk nako mu nek julit ci juñ julit la genn aduna ko koy sahaba wa in don't lam yarwi musul solo anhu di jele ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu don't musul jele degge ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben hadith ba netaliko walam yatul te don't saxul ittimaahu wala manam yagul walam yatul don't yagul ittimaahu dajje gi mu dajje bi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam kokoy sahaba meme buñu gisante wul ku tok jotay deg ko rek deug ku tok ak mom jotay wala ngeen bok jotay ku tudon fi di nelaw yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñew taxaw fi fekk mom mu doon nelaw mais moment bobu non fekk nako mu nek julit gëm na yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu dem yenenbi sallalahu alayhi wasallam dem mi yewoo ñu ne ko yenenbi ñewoon na fi sallalahu alayhi wasallam ko xam nga degul dara ci mom xamu ci dara bi mu démé après yenen sallalahu alayhi wasallam genn aduna te musul woon gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais moment bo fekkon nako nek julit bi mu bi fe yenen bi da ñew sallallahu alayhi wasallam koku bu genné aduna ci l'islam gogou mu nek sahaba la bu fekkene ko xam do ko romb par exemple même ñoyam bu paré nekul julit legui bi yenen bi dina aduna mu tup après dedet koku du sahaba koku mu khadram la tuddu koku xet tabi yu makki la moy mu khadram wona yi wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala munaw fi al-bukhari bo dawe sah imam bukhari rahmahullah munaw man sahiba kep ko xamne andana ak annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam awwalu bak raahu mu gis ko min al-muslimin ci julit ni bo ko ko min ashabi ci sahaba mi la bok intahafu la wax jew wa mom manam ku andak yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala bok mu gis ko wala ci julit ni koku ci sahaba yi la bok qawluhu wax gi mu wax nak wa sallim te nga salmal tasliman ak salmal gu mat seuk ay manam wa sallim te yalla nga salmal alayhim ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ñoñam ak sahaba bi radiyallahu tabaarak wa ta'ala anil jami' masdar la masdar moy substantif moy fiñu jele batu sallim moy taslim salmal gu mu akkadan ngir meuna mu akidun aji degeural la li amili ngir li nga xamantene mom moy aji jëf ji manam li nga xamne mom lay jëf moy manam aji jëfum ji moy manam moy selmul gi yalla nang ko selmul gu jigi dayo go xamantene gu mat sekk la lol lay tek wa sallim te nga selmul ci ñom ñi ñepp tasliman ak selmul gu matale gu jigi dayo gu mat sekk lol lay tek manam day deugural wa salam selmul gog nak manam batu salam bi nga xamne ci la bat bi joge sallim wo mom moy al amanu ak koolute moy sécurité wa tibu tahiyati ak nuyo go xamantene day tey wal ikrami ak teral lol lay tek wal jamu bole gi ñi bole nak bayna salati bale bayna salati digeenti julli gi ñi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak selmal gi huwal awla lolo li geena yey wa wal akmalu te mom mo geena mat bole salli ba pare bole ci sallim bi bolé ñaar yoy mo gëna yey té mo gëna mat li xawli yi ngir wax gisa borom wax taala mo aji kewéñ ne ya ayyul ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima suratul ahzab aya 56 mune ya ayyul ladina amanu yeen gaay nga xamni gëm ngeen te deggu sallu na ngeen julle alayhi ci yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wa sallimu te ngeen selmal ci mom tasliman ak selmal go xamantene selmal gu mat sekk la ti jegi day wa saraha leral na biral na an-nawawi imam an-nawawi rahimahullah bi karahiyati ci cibuk al iqtisar gattanu ala salam ci selmal faqat kesse wa saraha te biral na ba'dhum lenen kenn ci ñom ci borom xam xam itam rahmatullah alayhim bi jawaz ci dagan gi mu dagan al iqtisar te gattanu ala ahadihima ci ben ci ñom ñaan ñi bi duuni karaha te lu amul ben sip manam kon ce qui veut dire que li wouté li naw imam an-nawawi wax imam an-nawawi rahmahullah dafa wax né sip nañ nga ni allahumma salli ala sayyidina muhammadin rek wa ala alihi et cetera te waxo wa sallim ñi ci def amna kenen ci borom xoxo bi woné dedet mën nga ni allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi te waxo wa sallim wala nga ni allahumma sallim ala sayyidina muhammad et cetera sans mu am sibel kon boba ñom ñaar lan mo leen wutale and ak ne ñom ñep d'accord li gëna yeey parce que digënte li gëna yeey ak manam li gëna yeey wuté ak li gëna yeey khilaful awla wuté ak li gëna yeey ak al karaha luñu sip duñu ben buñ né yow li nga def dañ ko sip ak li nga def day dafa wuté ak li yeey duñu ben bo défé luñu sip moy dañu ko téré mais téré gi yegul deugur haram lolo dañ ko sip téré nañ ko mais téré gi yegul la deugur la haram moy dañ ko sip li gëna yey nak moy contraire bi len diglé té yegul deug ré farata nga def la ci dess gis nga wax moy da nga def lo xamantene digënté ñaar yu bax digënté ñaar yu bax nga def lan bi gëna moye bax lool moy li nga def dafa wuté li yey moy khilaful awla alors que buñ né diw dafa def luñu sip moy limu def dañ ko téré won baxul won dañ ko téré mais yegul deug rek haram loloy sip qala waxna ibn al-jawzi abu al-faraj ibn al-jawzi rahimahullah fi miftah al-hasna ci teeram bobu ñu tuddé miftah al-hasna muna wa amma dal al-jamu bole bayna salat digeenti julli wa salam ak selmal ci yenen ta yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fo lol al-awla mo gëna yey wal akmal mo gëna mat wal afdal mo gëna manam moy li gënta mopp ngeenel mo gëna yey mo gëna mat mopp ngeenel bole salat ak salam li qawli ngir wax gi mu wax mom borom sa borom ta'ala aj kawji sallu ya julli len alayhi ci sama sangba sallallahu alayhi wa sallam wa sallimu te ngeen selmul ci mom tasliman ak selmul gu mar ceuk muna walaw bu fekkonte ne iktasara gattagn na ala ahadiha hima ci benn ci ñom ñaar ci julli gi wala ci selmul gi jaaga dana dagal min khayri karaha ci lu amul benn sip faqad deug deug jara wi dawna alayhi ci lolu jam'un mbolo minhum ci borom xam xam bi rahmatullah alayhim te am bok na ci ñom muslim imam muslim fi sahihihi ci sahiham mom lolu day doxal lolu wax nako han weyel nako waxul mujarra te moy halu mujarra moy ainsi de suite voilà moy bar bobu ainsi de suite voilà moy demal moy weyel deng nga intaha fulen ben la deng ni salatul fatihi mo gën salat ala nabi yeb te amul salim andak ne nga def salat ak salam nga wax allahumma salli wa sallim mo gën lan motax dañ nan la parce lolu nonu règle la buy dagan ci ban salatu salat ala nabi bu nit ñi fent medu dagan ci salat ala nabi bo xamantene lan la ci xeybu la joge yalla moko wacce te salat fatihi lol la salat fatihi yalla ci bopam moko la wacce ci kan cheikh mohammed al bikri radiyallahu ta'ala anhu voilà xam nga tay go gentoul am ben zikar bo xamantene dañ la ko jangal wala nga gent am salat ala nabi buñ la jangal est ce bo yewo diko jang da nga nan mako defal wala da nga nan dañ mako jox très bien wa salatu julli nak ala nabi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam min al wajibat bok na ci wa maratan ben yon ben aw yon wahdatan bay ben fil umri ci dundu bi dafa am ay mbir yo xamne lu mu bon ben yon ci sa dundu dang ko wara boko waxul da nga am problème yowal xew ah waw salatu ala nabi ci la bok neena yoy nak al majmu'at dajale ne len fi ba fi qawli ci waxu ba'dhum len ci ñom rahimahullah yalla nako yalla yurum parce que dajale nañu wax yoy munafa basmil hamdil salatan wa haylala kabbir wa hasbil fa subhana hawqala fayakfika dhikruha fi umrika marratan tu'addi bihi fardan jazilan mukammila fa basmil waxal bismillah hamdil waxal alhamdulillah salatan defal salat ala nabi wa haylala la ilaha illa allah kabbir wala allahu akbar wa hasbil hasbunallahu wa ni'mal wakeel fa subhanallah hawqala la hawla wala quwwata illa billah fa yakfiki yi dana la doy zikraha ci tuddu ngi koy tuddu fi umri kat ci sa dundu maratan ben yon soko defe tu addi nga joxo bi ci mom fardan ben jazilan bo xamantene bu mat la lay doon bo xamantene bu duuni pay lay doon mu kamila bo xamne lu mat la lay doon donc benn bu ci nek am nga devoiru def ko benn yon ci sa dund baat yi ñu tuddu yépp am nga devoir benn yon ci sa dund soko deful benn yon ci sa dund bo deme yowal xiyamat di nga am problème ndax benn bu ci nek ay ay dañu ñew di wax na dang ko wara wax wala ay hadith wala qala munen nak su waxon makanal baytul awwal ci place bayt bu ñeuk bi bim nan fa basmil wax xam nga baytu bu ñeuk bi lan wax fa basmil wa hamdil salatan wa haylala kabbir wa hasbil fa subhana hawqala munen bo waxon fa basmil wa hamdil thumma salli wa halila wa kabbir wa hasbil thumma sabbih wa hawqila lolou boko waxon neena mo gëna yey parce que lan munen la xassuna kon dana gëna yey wattazana té waznu bi dina dox métrique bi bahru bi dana dem wa fa basmil waxal bismillah wa hamdil nga waxal alhamdullah suma top salli nga julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa halila nga wax la ilaha illallah wa kabbir nga wax allahu akbar wa hasbil nga wax hasbunallahu wa ni'mal wakil suma top nak sabbih nga sabbal wa hawqila té nga wax lan la hawla wala quwwata illa billah yépp ben yon ci sa dund dana la doy mo gëna bax parce que yépp ay ifelu lamr lañ ay impératif lañ wa fadailuha ngeneel yenenbi sallallahu alayhi wasallam nak julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena sa ta ci dina dik insha allah dem somna bur yalla taala ja kawaj fi akhir an-nazm ci jeexital way bi buy dem bay jeexal tire bi dana fa wax amna buntu bo xamne ci ngeneelu ci salatu ala nabi la ko def yalla nañ fa yalla yegal ak jam ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam wallahu bur yalla taala aji kawaj a'lam moy ki nga xamantene moy ki gëna xam wa ahkam te mom moy ki nga xamantene mom mo gëna xereñ muna lama muna tanbihun ma ngi leral ben bir bal mo dugg ci way bi waxna bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima legui nak ñu ngi wara dugg ci way yi non parena parena wa sallallahu alayhi wa sallam voilà lolu parena ci firiku mune lama bi nga xamantene musija jaxasona amna symbiose wa jaxaso ash-sharh sharh bi bil mashruh ci lañuy sharah li nga xamne mom lañuy sharah ak likoy sharah texte biñu commentaire ak texte biko commentaire dañoo jaxaso masjal jasadi jaxaso bi nga xamantene mom la yam yaram jëm jaxaso bir ruh ak ruh istamlaha ci la soppe xorom loowe manam ci la gisee ne dana xoromal mbir mi ba'd al ahbab len ci soppe yi aslah yalna yalla yewenal allah yalna yewenal allah bur yalla halahu halam wa ma'aluhu ak manam djublu way manam ak teru wayam yalna yalla defal ñu lool ñun tam kenn ci ñom kon dafa gis dafa rafetlu gis ne dana safal xorom sharabi ba tax kon manam dafa rafet lu ko kat manam katbul bayti bind bayt bi bi rimmatihi ci tere bi manam ci wet gi qabla sharh lu jeuk muy sharah kon bayt bu nek wala ensemble bayt dañ koy bind la ta lan ñuy sharah ñukoy commentaire waaw deng motax fa asafa limu def motax rafetal na limu def lama bi nga xamantene iqtaraha mom la sanni bobu mbir manam mom la xelale wax joju ha wastamlah te mu xorom lo woko japp ne dana safal mbir mi xorom manam dana ko neexal waliza li motax qala mu wax ghafarallahu yalna yalla jigal zambahu ay bakaram wa satarate musutural ko ayyubo ay ayyubam yalla nagn yalla djegal suñu bakkar ñun tam sutural ñu suñu ayyub ci zahir ak ci batin bo lañu ci ñinga xamantene yalla daf leen di sutural de telle sorte que duñu am ayyub duñu def bakkar sutura bobu mo upp doole djegal bobu mo upp doole yalla nagn yalla defal bobu ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam barke sir cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala anhu barke sidi al imam mohammed ibn abdul wahid an-nazifi radhiyallahu ta'ala anhu radha anna bihi ak barke ñi nga xamantene ñoñu jokkale ak mom radhiyallahu tabaarak wa ta'ala anhu legi kon mu wax beuyit bu ñeek bi li nga xamantene mo gën nak ci jang bi moy beuyit bu ne dañ koy jang mokal ko lata ñuy commencer sharh bi manam avant ñuy commencer jang manam sharh bi commentaire bi dañ koy jang mokal ko beuyit bi mo poème bi waaw vers bi dama koy enregistrer wa legui suñ ko jangé mokal ko ñu doga nak suivre li nga xamantene mom moy lan commentaire lolu suñ ko défé inshallah tay mom tay dañuy continuer mais bala jotay bi ci bi di ñew inshallah ñu mokal beuy bi bu ñëk bi rek lay def après dina def yeneen ñaari beuy mais pour le moment bu ñëk bi rek lay def bala lool ñu mokal ko inshallah wa mom mu ne bada'tu bi bismillah walhamd idh hada bi mahdhir rida wal fadl lil ahmadiyyati بدأت ببسم الله والحمد إذ هدى بمحض الرضا والفضل للأحمدية دين بدأت ببسم الله والحمد إذ هدى بمحض الرضا والفضل للأحمدية ما بدأت تنبلنا ببسم الله ci di tudu turu yalla wal hamd ak di sante yalla izhada bi nga xamantene ginde na bi mahdir rida ci ngeureumal kesse gu raxul dara wal fadl ak ngeneel lil ahmadiyyati ngir soobu ci tariqat cheikhna tidiane bi ci cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala ñi ngi sante han walay tawal nañ ci turu yalla ak sant ko bi nga xamne mom lañu gindé ci ngeene lam ak mbaxam ak ngeureumam kesse gu raxul dara ci ñu dugg ci tariika kan sir xamna ci jale dang muna badatu badatu tambale na badaa moy tambale badatu neena bi dalil muhmala ci dalul bi nga xamne muhmala la du mu'jama dañ wax muhmala ak mu'jama budé mu'jama moy day am tombo muhmala moy bi amul tombo dal bobu minal bad'i mi ngi tukke ci ak tambale ci bad'o bi tek tambale wo wote lol moy fi'lu shay'i jëf mbir awwalan ci njalbel lol moy tambale jëf mbir ci njalbel manam moy ndike dara loloy tambali wa amma dal baza'a batu baza'a kon mune bi mu'jama ci dal bi nga xamne dal mu'jama la moy dafa am tom moy baza'a fa ma'nahu ma'nam moy ra'a min ra'a dafa gis minhu ci mom halan ab hal fa karihahu musib ko wax taqara ba pare mu sewal ko xeb ko bo gise nit ci nit dara nga gis ko gis ci mom xal bo xamantene day tax nga sip ko nga xeb ko lol moy baza'a budé baza'a nak moy tambali deng ñaar kon ñaar yoy wuté nañ wa fi zalika motax ci lolou qala la wax ba'd al ikhwan len ci mbokki rahimahu yalla yeureum ko allah bur yalla wa rabbiyaka yalla geureum anu ci mom mu daal wax way deng mune bada abil hamzi wa bil ihmali fi'lu shay'in awwalul af'ali bada abil hamzi wa bil i'jami kariha ma ra'a min al malami bada budé bada bil hamzi ci hamza bada a moy hamza bi wa bil ihmali ak bi nga xamantene dal gi nga xamné amul tomb moy fi'lu shay'in moy jëf ben bir awwalul af'ali ci njaal benu jëf yi baza anak muna baza bil hamzi ci hamza batay wa bil i'jami ak ci tomb kariha moy sipna mara a limu gis minal malami ci lo xamantene luñu ngagn la wa ata mudike nak bil madi manam mom day wax ci bopam comme kuy wax a la troisième personne gis nga wa ata motax walu yu bari lañu def lu wa pour bañ voilà pour dindi bat je ndax nit ñu sel ni deug ñu ci bari ñom dañuy bañ man waaw té souvent dañu ñew bu féké nak affaire bi day mënu ñu ko bañ wax non dañu nan ñun voilà xam nañ ni né côté waaw bo waxé sa bop à plusieurs voilà ñi dañ lay da ngay duggal ci seen bir estime biñ lay jox duñ ko yéegal dañ lay wañi voilà dañu bëggu ñi ñi estimer voilà dañu dugg estime sax mais tégué fu kayra voilà dañu dugg ci seen bir arba'atun muhlikatun lil 'abd ana wa nahnu thumma li wa 'indi dedet lolou mako wax detail mako wax ci mais benen way away katako wax arba'atun muhlikatun lil 'abd ana wa nahnu thumma li wa 'indi ñent biir ngi ni dañuy alagaté dañuy alag jam ana man ndax lan li iblis wax ana khayrun minhu ki mako gën fir'aun la wax ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna mak ana man wa nahnu wala mbolo ño xamantene dañuy taxaw nan ñun nous sommes un peuple nangam nous sommes mbolo yoy non buñ moy tour dana nak alak musiba dana len dal motax lo ci gis fo gisse peuple bo xamantene dañu fokk ne ño raw ñu ci def yalla dina wacc ci ñom ay mbugal yo xamantene ay catastrophe yo xamne duñ ci man dara ñu xamne ñu enjeu ana wa nahnu ndax wa ad lañ waxon nahnu ulul quwwati wa baqiya ñun ñoy boromi katan lañ ci boromi luñ fi def la ay sit yo xamantene def nañ ko fi bayyi nañ ko fi ay jëf yuñ fi bayyi la ñun ñu yëkëti seen bop ñun ak peuple bu for nañ kon loolu day lan ana wa nahnu summa li top ñeel lama wa al comme li fir'an waxon alaysa li mulku misra khana du man ma amé han nguru misra wa hadhihi al anhar tajri min tahti te xol dekh gi mi ngi daw ci sama ron manam dekh gi dafa don rombu pale bi mon te xol len dekh gi afala taqulun khana do don xalat am ana khayrun khana du man ma gën deng min hadha alladhi ci ki nga xamne huwa mahinun dafa doye ni yent yalla musa la do wax ala nabina ala afdalu salatu wassalam wala yakadu yubin khawul sax meuna wax ndax dotom xam nga kokku non imagine nga ndax dam ni xana man ñeeluma li batu li ñeel na ma je batu je dama am wa indi ak neena fi man il y a auprès de moi bat bob summa li wa indi neena fi man moy li qaruna waxam borom alal ju bari jojo te dundon ak yentiy Allah Musa sallallahu alaihi wasallam biñ ne ko sa alal ji saraxé ci dimbali ci nit ñi rafetalé ci nit ñi comme ni yalla rafetalé ci yow te nga sant yalla xam nga lu mu tont innama utituhu ala ilmin indi li dal li am ba dess moy xam xam la jang dama am xam xam jang economie def gestion xam nan la finance di doxé ma meuna gérer alal gestion bi ba gérer sama alal ngeen nan ma affaire yalla inma li am bless moy outituhu dañ mako jox dama ko amé ala ilmin ci kaw xam xam andi bu ne fi man ñenti baat yoy dañuy halagat ana wa nahnu thumma li wa indi arba'atun muhlikatun lil 'abdi ana wa nahnu thumma li wa indi dañuy halagat yalla ñu yalla sam xamna mën nañu ñom fofu sax insha allah balat parce que ci mise ngi waju rek mais insha allah après mais da ngay gis ni dal imam an-nawfi radiyallahu tabaaraku ta'ala anhu wardahu an nabi day faral di jeufandiko lan leppum du wax man da nan neena neena pour ba est ce allah akbar yalla nani yalla rang jikko yu sel yi voilà c'est que nit ñu sel ni en fait bo len def fréquenter wala ngay ba ci sen tire yi dañuy yaraté ni ñi waxé ni ñi défé sen jikko et cetera amul bo gisé fep da nan mom néna wala yo bu né man néna rek c'est parce que tout simplement fofu dafa indi waxu keneen ba paré mu am lu mu wara léral fofu mu né man néna mu utiliser khultu mais da ngay gis au fur manam téré bi bo xamul sax deug da ngay défé keneen mo bind way wi da ngay défé keneen mo bind way wi ndekene mom moko bind sharak radiyallahu tabaaraku ta'ala wa ridha anabihi yalla nani yalla tass ci barkam ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin